Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja obiecuje pomoc w uwolnieniu obserwatorów OBWE porwanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy. W Wiedniu zawaliła się stara kamienica, 5 osób jest rannych. Brytyjska para książęca wróciła z podróży na antypody. Grupa międzynarodowych obserwatorów OBWE wciąż w rękach prorosyjskich separatystów ze Słowiańska, którzy całkowicie kontrolują to miasto. Obserwatorzy zaginęli wczoraj w obwodzie donieckim. Jest wśród nich 3 Niemców, Polak, Czech, Szwed, Duńczyk i niemiecki tłumacz oraz 5 ukraińskich wojskowych. Separatyści zarzucają członkom misji prowadzenie działalności szpiegowskiej. Klucz do uwolnienia ekspertów porwanych w Słowiańsku jest w Moskwie, uważa były ambasador Rzeczypospolitej przy NATO Jerzy Maria Nowak. Klucz jest w Moskwie, czy też tam jakiś dowódców wojskowych, którzy to są niewiele kilometrów dalej od granicy z Rosją. W tej chwili toczy się ostra gra dyplomatyczna, głównie ze strony Niemiec, Stanów Zjednoczonych, w jakimś sensie Francji również, może Wielkiej Brytanii, które naciskają na Rosję, żeby doprowadzić do uwolnienia tych zakładników. Rosja obiecuje działania na rzecz uwolnienia porwanych obserwatorów. Do zatrzymania doszło w pobliżu Słowiańska na wschodzie Ukrainy. Separatyści stwierdzili, że obserwatorzy OBWE są szpiegami i mogą ich uwolnić w zamian za swoich zwolenników aresztowanych przez kijowskie władze. Rosja podjęła już odpowiednie działania dla rozwiązania tego problemu, stwierdził w rozmowie z telewizją Rosja 24 ambasador Rosji przy OBWE Andriy Kelin. W jego opinii zatrzymanie europejskich obserwatorów nie sprzyja deeskalacji napięcia na Ukrainie. Wcześniej rosyjskie MSZ wezwało ukraiński rząd do realizacji genewskich porozumień. Moskwa przypomniała, że Kijów zobowiązał się rozbroić bandy nacjonalistów, odblokować okupowane budynki i rozpocząć dialog z południowo-wschodnimi regionami. Rosyjscy dyplomaci zauważają, że do tej pory nie został spełniony żaden z tych punktów porozumienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mimo incydentów w Słowiańsku misja obserwacyjna OBWE na Ukrainie jest jednak kontynuowana. O sytuacji na Ukrainie rozmawiał z papieżem Franciszkiem prezydent Bronisław Komorowski. Część rozmowy dotyczyła także relacji w tej części Europy, gdzie z jednej strony dają sobie znać procesy pojednania, tak jak między Polską a Ukrainą, dają tak jak pewne rozpoczęte procesy pojednania Polski i Polaków i Rosjan, no ale dają sobie znać także dramatyczne wydarzenia, narastania napięcia właśnie w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Prezydencka para przyjechała do Rzymu na jutrzejsze uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II i Jana XXIII. Na te uroczystości czekają też Wadowice, rodzinne miasto Karola Wojtyły. Tam jest Edyta Poźniak. Wadowice to ciche i spokojne miasteczko. Mały, pełen kwiatów rynek powoli wypełnia się pielgrzymami. Byliśmy z nim, jesteśmy i będziemy pamiętać do końca. Najwięcej osób chce odwiedzić dom rodzinny Karola Wojtyły. Dziś to nowoczesne muzeum. To tu można poznać korzenie, z jakich wyrósł Jan Paweł II, mówi ksiądz Jacek Pietruszka. Tutaj możemy niejako pójść krok w krok z papieżem przez całe jego życie. Ura! A tuż obok kościół, prastara wadowicka parafia ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Cały czas wypełniona modlitwą i śpiewem. Wadowickie uroczystości kanonizacyjne rozpoczynają się dziś wieczorem. O godzinie 21 modlitwa, potem całonocne czuwanie. Z Wadowic Edyta Poźniak, Polskie Radio. W Wiedniu częściowo zawaliła się 4-piętrowa zabytkowa kamienica. 5 osób jest rannych. Łącznie z budynku ewakuowano 10 osób. Przyczyną zdarzenia była eksplozja. Do zdarzenia doszło w zachodniej części miasta. Na miejsce wezwano straż pożarną i psy tropiące, bo pod gruzami mogą być jeszcze uwięzieni ludzie. Brytyjska para książęca William i Kate oraz 9-miesięczny George zakończyli 3-tygodniową podróż do Nowej Zelandii i Australii. Zachwyciła ona tamtejszą prasę, a o tym, co pisze brytyjska prasa, z Londynu Grzegorz Trymer. The Times uważa, że George, który pojawił się publicznie tylko 4 razy, ale popełnił kilka ujmujących gaf, przyćmił swoich i tak ogromnie popularnych rodziców. W Nowej Zelandii raczkował wśród miejscowych dzieci. Zwiedzając zoo w Australii, próbował wyrwać się mamie i wskoczyć do ogrodzenia z małym kangurem. Zdominował nawet pożegnanie, wydzierając się na całe gardło, kiedy rodzice wymieniali kilka ostatnich słów z premierem Tonym Abbottem. Ale Times ostrzega, że monarchia musi nadal ciężko pracować na swoją popularność na antypodach. The Daily Telegraph przypomina, że jeszcze 20 lat temu jej dni wydawały się w Australii policzone. Obecnie nastroje republikańskie opadły tam, ale w referendum w 1999 roku 45% Australijczyków głosowało za zmianą ustroju. W jednym ze stanów, w Queenslandzie, za zerwaniem z monarchią głosowało aż 49,8%. Następna wizyta Williama i Kate nie będzie już taka łatwa, stwierdza Times. Stracą poblask celebrytów, będą starsi i zapewne bez George'a. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Chłodno, pochmurno i z opadami deszczu. Taka jest sobota i tak będzie do końca tego dnia. Na południu Polski pojawią się także burze. W nocy deszczowe chmury ominą tylko zachodnią część kraju. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku do 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 39-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z 2 wejściami HDMI za jedyne 1349 zł. MediaMarkt.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 2,79 w Polomarkecie za 2 litry Pepsi na wiosenny piknik. 2,79 za 2 litry Pepsi. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Fatah i Hamas ogłaszają pojednanie wśród Palestyńczyków. Dlaczego to nie jest dobry znak dla pokoju na Bliskim Wschodzie? Prezydent Obama na Dalekim Wschodzie. Amerykańska dyplomacja dystansuje się od Europy, kuleje w stosunkach z Rosją. Czy odniesie sukces w regionie Pacyfiku? W Brazylii kolejne zamieszki przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Czy organizacja imprezy jest zagrożona? Proces Oskara Pistoriusa wstrząsa Republiką Południowej Afryki nie tylko dlatego, że oskarżony o morderstwo niepełnosprawny biegacz był symbolem sukcesu w tym kraju. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Avi Avital, wirtuos mandoliny z Izraela, na początek raportu o stanie świata. O Izraelu i o Palestyńczykach porozmawiamy. Właśnie dwie organizacje reprezentujące Palestyńczyków, Fatah i Hamas, ogłosiły pojednanie. Fatah rządzi obecnie na zachodnim brzegu. Hamas, organizacja uznawana przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską za terrorystyczną w Strefie Gazy. Od 2006 roku trwa między nimi konflikt, okresami przez te ostatnie 7-8 lat krwawy. Teraz zapowiadają pojednanie i to na kilka dni przed upływem terminu końca rozmów, które prowadził Fatah z rządem izraelskim pod egidą Amerykanów na temat rozwiązania konfliktu poprzez stworzenie dwóch państw. Miało powstać obok państwa izraelskiego, które, jak wiemy, już istnieje, państwo palestyńskie. Jest ze mną Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, specjalizujący się między innymi w tematyce izraelskiej. Witam pana. Dzień dobry. To jest nie pierwsze porozumienie między Fatahem i Hamasem w ciągu tych ostatnich 7 czy 8 lat. Czym to różni się od poprzednich i czy daje większe szanse na autentyczne pojednanie wśród Palestyńczyków? No to właśnie jest pytanie za 64 tysiące dolarów. Będziemy wiedzieli, czy czymś się różni od poprzednich dwóch, które zaczęły się od szumnych deklaracji, skończyły niczym, jeżeli za 5 tygodni istotnie powstanie wspólny rząd. Taka jest zapowiedź. Pięć tygodni wspólny rząd i za pół roku wybory. Wybory, które powinny były się odbyć już prawie 4 lata temu, a się nie odbyły właśnie z powodu palestyńskiej wojny domowej. Ale nawet jeżeli taki wspólny rząd powstanie, to fundamentalną kwestią jest to, czy ten wspólny rząd będzie uznawał, tak jak uznawała je autonomia palestyńska, porozumienia zawarte z Izraelem, istnienie Izraela i czy wyrzeknie się terroru. Hamas w tych wszystkich trzech sprawach przez cały czas swojego istnienia konsekwentnie mówił nie, dlatego jest i słusznie uznawany za organizację terrorystyczną. Jeżeli istotnie warunkiem Fatahu było to, by Hamas te trzy warunki spełnił, to będziemy mieli rzeczywisty, dramatyczny zwrot na Bliskim Wschodzie i ten rząd będzie miał dużo mocniejszy mandat do tego, żeby negocjować z Izraelczykami. Oczywiście termin ogłoszenia tej umowy palestyńskiej nie jest przypadkowy, to nie jest zbieg okoliczności. My rozmawiamy w piątek, we wtorek, 29 kwietnia, mija założony wcześniej termin końca rozmów między autonomią palestyńską a Izraelem w sprawie utworzenia dwóch państw. Jak to wpłynie na te rozmowy? No, oczywiście nie jest to sprawa przypadku. Było to najwyraźniej posunięcie Abbasa przygotowywane na wypadek fiaska rozmów. Aczkolwiek teraz to wszyscy są tacy mądrzy. Rzeczywiście porozumienie zaskoczyło wszystkich. Zaskoczyło Amerykanów, Izraelczyków, komentatorów. A Abbas oczywiście wiedział, że porozumienia żadnego nie będzie, ponieważ tak naprawdę ani on, ani Izraelczycy takiego porozumienia nie chcieli. Te negocjacje to była głównie gra pozorów, żeby nie zrazić sobie amerykańskiego patrona. I Abbas, i Netanyahu uważają, że czas działa na ich korzyść, czyli że odwlekając zawarcie jakiegokolwiek porozumienia, będą w stanie wymusić na drugiej stronie dużo lepsze warunki. Moim zdaniem obaj się mylą. Prześledźmy, czego chcą jedni i drudzy. Abbas na kilka dni, jeszcze przed zawarciem tego porozumienia, sformułował takie trzy warunki ewentualnie przedłużenia tych rozmów. Pierwsze to było to, że Izrael określi granice państwa palestyńskiego. Drugie to jest to, że wypuści więźniów i nie będzie ich deportował. Tych, których miał i tak wypuścić, nie będzie ich deportował do Gazy ani zachodniego brzegu. I trzeci to ten non-stop powtarzający się warunek wstrzymanie budowy osiedli. To jest coś, co pana zdaniem rzeczywiście zadowoliłoby Palestyńczyków? Czy znowu to jest gra na zwłokę, jak pan sugeruje? Trudno jest powiedzieć w chwili obecnej, co by zadowoliło Palestyńczyków. Opinia palestyńska bardzo jest tutaj labilna i istnieje całkiem silny nurt, który mówi, że jako minimum Palestyńczycy żądają pełnego powrotu do granic 1967 roku i pełnego prawa powrotu dla potomków uchodźców palestyńskiej granicy dzisiejszego Izraela, a potem się zobaczy. No nie są to warunki, które są do przyjęcia dla jakiegokolwiek rządu izraelskiego. Te trzy warunki Abbasa, które pan wymienił, to były tylko warunki kontynuowania rozmów. Czyli innymi słowy Abbas mówi, zgadzam się z wami negocjować, o ile uzgodnicie stanowisko w kwestii granic, czego Izrael nie może zrobić, nie uzgadniając stanowiska w pozostałych dramatycznych kwestiach. Status Jerozolimy, względy bezpieczeństwa i status uchodźców. o ile wypuścicie pozostałych więźniów, których wypuszczenie było warunkiem rozpoczęcia przez Abbasa rozmów, przypomnijmy, tutaj nie chodzi o dysydentów politycznych, tutaj chodzi o ludzi skazanych za wielokrotne morderstwa. Ludzi, którzy mają krew na rękach i którzy po uwolnieniu, bo wcześniejsze grupy były uwalniane, są fetowani na terytoriach jako bohaterowie palestyńscy. I o ile nie wstrzymacie budowy wszędzie na terytoriach, co Izraelczycy wielokrotnie proponowali, że jest możliwość wstrzymania nowych budów poza tymi obszarami, co do których istnieje zgoda, że one pozostaną przy Izraelu w ramach wymiany terytorialnej, która jest warunkiem wszelkiego porozumienia. Mówi pan o tym minimum palestyńskim. Sam Abbas i jest też chyba w miarę istotny nurt w myśleniu Palestyńczyków, którzy mówią, okej, jeżeli Izrael nie chce się z nami porozumieć, to my składamy zabawki, rozwiązujemy autonomię palestyńską i niech Izrael przejmie kontrolę nad całym zachodnim brzegiem, nad całym tym terenem, niech weźmie Palestyńczyków, którzy tam żyją, zintegruje w swoim kraju, niech oni zostaną obywatelami Izraela, niech płaci za to wszystko. Czy to jest w ogóle realne rozwiązanie, czy to są wyłącznie groźby? Abbas mówi, ja i tak nie mam żadnej władzy, niech Izrael przejmie władzę. No Abbas mówi dużo na wyrost. Autonomia palestyńska sprawuje realną władzę nad życiem ogromnej większości Palestyńczyków. Obszar, w którym autonomia palestyńska sprawuje pełną władzę i cywilną, i wojskową. Jest to obszar, na którym żyje prawie 85% Palestyńczyków na zachodnim brzegu. No oczywiście Gaza jest całkowicie poza kontrolą Izraela, odkąd Izrael się wycofał jednostronnie w 2005 roku. Tego rodzaju groźby są wysuwane i rzeczywiście, gdyby Abbas je spełnił, Izrael miałby bardzo duży kłopot. Natomiast nieporównanie większy kłopot mieliby Palestyńczycy, ponieważ ta autonomia palestyńska opłaca dziesiątki tysięcy palestyńskich urzędników, policjantów, funkcjonariuszy. To jest główne źródło dochodu na zachodnim brzegu. Nie mówiąc już o tym, że opinia palestyńska z trudem zaakceptowałaby ten pomysł, że ich władze zwinęły sztandary i wolały od kontynuowania negocjacji okupację izraelską. Porozmawiamy o Izraelu. Nawet jeżeli premier Netanyahu szczerze mówi, że dąży do powołania dwóch państw, to ani w jego partii, ani w jego rządzie nie ma większości. Prawda? Jego szczerość jest pod znakiem zapytania. Stanowisko Netanyahu w tej kwestii jest chwiejne i zmienne, aczkolwiek oficjalne stanowisko izraelskie jest takie, że istotnie Netanyahu opowiada się za dwoma państwami. No, tutaj oczywiście pytanie ze 64 tysiące dolarów. Jest to dwoma państwami w jakich granicach? Czy ma większość swojej partii, to też jest dyskutowalne. Ja raczej sądzę, że w związku z tym, że udało mu się wyeliminować wszystkich potencjalnych rywali, nawet jeżeli członkowie Likudu nie byliby zachwyceni takim rozwiązaniem, to alternatywy politycznej dla Netanyahu w samym Likudzie nie widać. Natomiast w koalicji, no przynajmniej jedna z partii, Habayit HaYehudi Beneta, zapowiedziała, że jeżeli by doszło do tego rodzaju porozumienia, to nie wyjdą z koalicji. No a Wigdor Lieberman też nie jest specjalnym zwolennikiem powołania państwa palestyńskiego. Nie, Lieberman akurat jest zwolennikiem, tylko że Lieberman chciałby wymiany terytorialnej takiej, żeby w skład państwa palestyńskiego weszły tereny w granicach Izraela z 1967 roku zamieszkałe przez izraelskich Arabów, co oczywiście jest dla izraelskich Arabów nie do przyjęcia. Natomiast Netanyahu ma możliwość zastąpienia Habayit HaYehudi Partią Pracy, jeżeli by rzeczywiście kwestią było to, czy zawieramy porozumienie z Palestyńczykami, czy nie. Tutaj ze strony izraelskiej problematyczne jest co innego. Podczas kiedy palestyńskie żądanie, by Izrael wstrzymał wszelką budowę na spornych terytoriach, nie wydaje się uzasadnione, ponieważ no właśnie te sporne terytoria są przedmiotem sporu. Aczkolwiek gdybym nie był obywatelem izraelskim, to zdecydowanie bym popierał ten pomysł, żeby nie budować na terytoriach, które i tak wiadomo, że przypadną Palestyńczykom, ponieważ to jest inwestowanie publicznych pieniędzy w inne państwo. Problematyczny jest warunek, który postawił Netanyahu, żeby Palestyńczycy uznali Izrael jako państwo żydowskie. O ten warunek rozbiły się obecne negocjacje. Netanyahu powiedział, że nie ma możliwości kroku naprzód, dopóki Palestyńczycy nie uznają Izraela jako państwo żydowskie. Na co Abbas powiedział, że w żadnym wypadku nie uznamy Izraela jako państwo żydowskie i obie strony odetchnęły z ulgą, nie ma żadnego postępu. Ale tak Bogiem a prawdą, to dlaczego Palestyńczycy mieliby uznawać Izrael jako państwo żydowskie, albo jako państwo nieżydowskie, albo jako jakiekolwiek państwo, jakikolwiek status tego państwa ustalać Palestyńczycy czy uznawać? Bardzo dobre pytanie i bardzo dobra odpowiedź na to jest takie, bo już to zrobili. Innymi słowy, Palestyńczycy, uznając rezolucję ONZ-u z 1947 roku, dzielącą brytyjski mandat palestyński na dwa państwa, arabskie i żydowskie, tym samym uznali Izrael jako państwo żydowskie, mało tego. Oni twierdzą, że uznali państwo Izrael. Natomiast co do struktury państwa żydowskiego, tak samo jak nie starają się o to, żeby Izrael ani Stany Zjednoczone uznały sposób, w jaki ma funkcjonować Palestyna, tak samo nie chcą się wypowiadać na temat tego, jak ma wyglądać Izrael. Nie, nie. Tutaj od Palestyńczyków Netanyahu nie oczekuje, że będą określać, jak ma funkcjonować Izrael. Oczekuje politycznej deklaracji. Uznajemy, że Izrael jest państwem żydowskim. Palestyńczycy mogliby odpowiedzieć, już żeśmy to zrobili, uznając tą rezolucję, ponieważ niezależnie od tego, jakimi komentarzami opatrują rezolucję, rezolucja mówi to, co mówi. Co więcej, Arafat nie miał żadnych problemów z uznaniem Izraela jako państwo żydowskie. Wielokrotnie to mówił. Wystarczyłoby więc, żeby Abbas powiedział, że tak jak uznał Arafat, tak jak uznał ONZ, tak samo i my uznajemy nadal Izrael jako państwo żydowskie. Nie robi tego z obawy, że uznanie Izraela jako państwo żydowskie będzie dla Izraelczyków argumentem, żeby stwierdzić niedopuszczalność wszelkiego masowego powrotu potomków uchodźców palestyńskich do Izraela, ponieważ to by zmieniło to państwo z państwa żydowskiego na państwo wielonarodowe. Rzecz w tym, że do tego powrotu nie ma podstaw w prawie międzynarodowym. Tutaj ewidentnie ta kwestia uznania Izraela jako państwo żydowskie była używana i przez Abbasa, i przez Netanyahu jako fortel na to, by zablokować dalsze negocjacje, ponieważ obie strony uważały, że czas działa na ich korzyść. I dalej tak uważają. To znaczy, tak jak teraz sytuacja wygląda, obie strony są zadowolone ze status quo. Ja myślę, że obie strony trochę są zaniepokojone możliwym sukcesem porozumienia Fatah-Hamas. Izrael z powodów oczywistych, Hamas jest organizacją terrorystyczną, która w swojej karcie głosi zniszczenie Izraela. No, to nie jest partner do negocjacji. Zaś Abbas, który co prawda twierdzi, że to porozumienie polega na tym, że Hamas przyjął warunki Fatahu, musi się obawiać, że w rzeczywistości jest odwrotnie i że to on stanie się młodszym partnerem Hamasu. Obie strony na tym mogą przegrać. Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Eliette Negreiros w raporcie o stanie świata. Do brazylijskich rytmów i tematów jeszcze wrócimy w tej audycji. Raport o stanie świata. Jutro kanonizacja dwóch dwudziestowiecznych papieży, Jana XXIII, Jana Pawła II. W Rzymie są nasi specjalni wysłannicy Marcin Gutowski i Marcin Pośpiech. Witam Kłaniamy was. Się. Dzień dobry. Jaka atmosfera w wiecznym mieście? Przyznam szczerze, wczoraj nie było czuć jeszcze tej gorącej atmosfery, którą ja zapamiętałem z dni poprzedzających beatyfikacji Jana Pawła II tutaj w Rzymie. Dzisiaj od samego rana jest jednak zupełnie inaczej. By dostać się do biura prasowego w auli Pawła VI, musimy przejść przez plac świętego Piotra. W tej chwili nie jest to łatwe. Jest on wypełniony tłumem pielgrzymów, powiewają flagi. Najwięcej widać tych z Polski, no i z Hiszpanii. I rzeczywiście odnosi się wrażenie, że chyba wszyscy ci ludzie pojawili się tutaj w nocy, a jutro według przewidywań może być ich nawet milion. Jesteśmy z Niemiec. Jesteśmy tu, by oddać cześć dwóm papieżom, którzy mieli wielki wpływ na świat. No dzisiajśmy dojechali. Jesteśmy wypoczęci, silni. Liczymy na te place, że będą wypełnione. I'm from Gabon. Jestem z Gabonu. Papież Jan Paweł kiedyś nas odwiedził, a teraz ja przyleciałam do niego. Myślę, że każdy go zna. Everybody knows him. India is a country with so many religions. Indie to kraj wielu religii, kultur i języków, a on, gdy do nas przyjechał, okazał nam wszystkim respekt. Był jednym spośród nas. He was one among us. The Argentina. Jestem z Argentyny. Jan Paweł II był wyjątkowy, skromny, ale też pragmatyczny. Nigdy nie zapominał o najbiedniejszych. Przyjechałem z Meksyku specjalnie na te uroczystości. Jan Paweł II jest dla mnie bardzo ważny. Kiedyś wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, by się z nami spotkać. Teraz ja przyjechałem, by spotkać się ze świętym, który nadał Kościołowi nowy kierunek. To taki raport o stanie świata, który zjawił się w Watykanie, ale wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, mówi, że są tutaj, a przybyli z najdalszych zakątków świata, bo Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu przyjeżdżał do nich. Meksyk umie tańczyć, Meksyk umie dawać, potrafi śpiewać, ale przede wszystkim potrafi krzyczeć. Meksyk zawsze wierny. To w niego wierzymy, wy muzułmanie i my katolicy. Wy również mówicie o ludzkich wartościach, które w Bogu mają swój fundament. Jezus, presente, los jóvenes de frente, que viva el Papa! Chcecie, żeby papież mówił? Dobrze, to papież teraz chce pomówić. A papież mówił w 130 krajach świata w czasie swoich 104 pielgrzymek. Krok w krok towarzyszyła mu w ich trakcie hiszpańska dziennikarka Paloma Gomez Borrero, z którą rozmawialiśmy tutaj w Watykanie. Tak, brałam udział we wszystkich 104 podróżach Ojca Świętego. Po Watykanie krążył taki żart. Czym różni się Bóg od papieża? Odpowiedź: niczym, bo Bóg jest wszędzie, a Jan Paweł II też już tam był. Giovanni Paolo anche. Io ricorderò sempre. Najbardziej emocjonująca dla mnie była oczywiście pierwsza podróż do Hiszpanii, ale ogromne znaczenie historyczne miała pierwsza wizyta w Polsce. Pamiętam mszę na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Był taki moment, gdy kardynał Wyszyński wyciągnął rękę, by uciszyć tłum, ale entuzjazm był taki, że ludzie zgromadzeni na pobliskich ulicach wiwatowali przez 15 minut. Chciałabym złożyć życzenia i podziękować wszystkim Polakom za tak wielkiego człowieka, który był bliski dla wszystkich, ale ciągle pozostawał taki polski. Macie wielkie szczęście. Ale nie można zapomnieć, że na frontonie Bazyliki Świętego Piotra wisi nie tylko portret Jana Pawła II, ale też Jana XXIII, który, choć to zrozumiałe, że gorzej dziś pamiętany, także zostanie jutro ogłoszony świętym. Marcin Gutowski i Marcin Pośpiech z Rzymu, dziękuję bardzo. Prezydent Obama odbywa tygodniową wizytę po krajach Dalekiego Wschodu. Dziś jest w Malezji. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju od 1966 roku. Wcześniej był w Japonii i Korei Południowej. Potem odwiedzi jeszcze Chiny. Gęsta, pełna znaczeń wizyta. I porozmawiamy o niej z Radosławem Pyflem z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam cię. Dzień dobry i witam państwa. w deszczową sobotę. Jaki jest strategiczny cel wizyty Obamy? No przede wszystkim tą wizytę można porównać do symultany szachowej, którą Obama rozgrywa w Azji, ale jak to w Azji, to oprócz tych czterech szachownic, czyli przypomnijmy te cztery kraje, Japonia, Korea Południowa, Malezja i Filipiny, a nie Chiny, bo właśnie Chiny to jest ta największa szachownica, która w tej symultanie akurat no nie weźmie udziału. Do tego mamy jeszcze nieco mniejszą szachownicę, która również nie jest widoczna, to jest Korea Północna i oczywiście szachownice innych pomniejszych krajów, które także jakoś tam no, będą odczuwać skutki tej wizyty, ale również tej symultanie nie wezmą udziału. To jest niedobry moment dla tego regionu, prawda? Mamy dwa kraje, które są dotknięte tragediami, Koreę Południową, Malezję. Mamy Filipiny, które na dobrą sprawę dalej są dotknięte tragedią, to znaczy przeżywają skutki tego, co się stało w listopadzie, tajfunu Haiyan, który zabił 6 tysięcy ludzi. Mamy Koreę Północną, która na dobrą sprawę najprawdopodobniej przygotowuje coś w rodzaju próby nuklearnej. Japonia i Korea kłócą się o historię. Wspomniałeś o tym, że Chiny są nieobecne w tej wizycie, ale to jakby ten widmo Chin nad tą wizytą ciąży. Tak jest. To tutaj wymieniłeś wszystkie powody no, pokazujące Azję jakby jako region kataklizmów, katastrof naturalnych. Można do tego oczywiście dodać sporów. I sporów. Można dodać ten tajemniczy samolot, który zniknął i który Amerykanie szukają razem z Malajami. To też jest jakby jeden z tych aspektów. Ale jak to w Azji, jeśli jest yin, to też jest yang, więc nie zapominajmy o tym, że jest to najszybciej rozwijający się region świata. Region, do którego przenosi się centrum dzisiejsze światowe. I to nie tylko polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze i za tą gospodarką w zasadzie idzie polityka i obserwujemy coś od wielu lat, obserwujemy zjawisko amerykańskiego pivotu do Azji, który... No, pivotu, czyli powiedzmy to po polsku zwrotu w kierunku Azji. Zwrotu, tak. To jest zresztą w ogóle zabawna historia, bo wszystko zaczęło się od w zasadzie artykułu Hillary Clinton, być może przyszłej prezydentowej Stanów Zjednoczonych, która użyła tego słowa pivot zaledwie trzykrotnie w swoim artykule. No bo słowa zwrot nie mogła użyć, bo ona go nie zna. No, to ty powiedziałeś. Natomiast to słowo jakoś zrobiło zawrotną karierę. Amerykanie nie lubią tego słowa. Oni wolą mówić o balansowaniu, rebalancing wpływu Chin, które są rzeczywiście jakoś tam w cieniu tej całej wizyty. I tutaj no jest cztery jakby elementy składające się na tą wizytę. No po pierwsze to jest ten cień Chin, który rozpościera się nad wszystkimi sąsiadami i ci wszyscy sąsiedzi chcą mieć dobre relacje ekonomiczne ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami, ale chcą zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie. Chcą być zapewniani, że Ameryka będzie w regionie obecna i że w razie czego będzie interweniować na tym szczeblu. I będzie ich bronić przed Chinami. Azjaci chcą tego samego od Amerykanów, czego chcemy my. Tak? My też chcemy Ameryki w Europie. Tylko problem polega na tym, że Azjaci mają, wydaje mi się, mocniejsze argumenty. I to są dwa argumenty. Pierwszy jest taki, że jednak Chiny w XXI wieku, mimo swoich wielu problemów, o których często tutaj dyskutujemy w raporcie o stanie świata, swoich problemów wewnętrznych, jeśli te problemy przezwyciężą, to mają szansę być takim challengerem dla Stanów Zjednoczonych. Rosja będzie krajem no pierwszoligowym, to na pewno, ale krajem środka tabeli. Ona nie będzie zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Chiny, nie wiadomo, czy sobie poradzą z tymi problemami, ale są dużo poważniejszym wyzwaniem dla Stanów niż Rosja, to po pierwsze. I po drugie, proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że chodzi głównie o gospodarkę. Amerykanie chcą w Azji sprzedawać. Tam co roku dochodzi kilkadziesiąt milionów nowych konsumentów. Rozrasta się klasa średnia. Oni coraz więcej kupują aut, technologii. Amerykanie chcą tam eksportować, chcą wzmacniać swój eksport. I to jest jeden z tych sześciu elementów, o którym pisała Hillary Clinton, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych i tego nieszczęsnego pivotu, to jest rozwijanie tych inwestycji i handlu przede wszystkim, na czym ma skorzystać amerykański biznes. I on skorzysta na tym w Azji, w dużo większym stopniu niż może niestety skorzystać w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym też należy pamiętać. Na ile istotne są te elementy, które gdzieś tam są na marginesie tej wizyty, ale, na przykład w doniesieniach medialnych wychodzą na czoło, czyli te sprawy związane z historią, prawda? Japonia, Korea kłócą się o historię. Oba kraje mają, Chiny jeszcze na dodatek oczywiście w to wchodzą, jeśli chodzi o konflikt historyczny z Japonią. To jest ważne? Wcale się nie dziwię, że Chiny w to wchodzą. To jest istotny element tej całej symultany szachowej, którą obserwujemy w Azji. Dlatego, że czego chcą Amerykanie? Oni chcą zapewnić swoich sojuszników, że będą interweniować. Tutaj taki obrazek z Białego Domu, jakby pokazujący wizytę Obamy w Japonii. Ameryka jest, Ameryka była, jest i będzie narodem pacyficznym, czy narodem Pacyfiku. Tak? Czyli zapewnianie sojuszników, że Ameryka koncentruje się na regionie Azji. I teraz Ameryka chce, żeby te wszystkie kraje w zasadzie poprawiły komunikację, to już mówiąc takim językiem dyplomatycznym, żeby one same były w stanie tworzyć jakieś takie alianse bez udziału Chin. Tutaj mamy Trans-Pacific Partnership, to jest taka organizacja ekonomiczna, 12 gospodarek, w tym takich także jak Peru, Meksyk, Kanada, Nowa Zelandia, ale także kraje azjatyckie i USA. Jak się to zbierze do kupy, to jest ogromna siła gospodarcza. Ogromna siła, tylko pamiętajmy, że są również inne organizacje, to one się tam częściowo na siebie nakładają. No tak, natomiast ale... istotne jest to, że Amerykanie chcą, żeby to było bez udziału Chin, tak? I chcą, żeby Japonia lepiej komunikowała się z innymi krajami. Bardzo liczą tutaj na Japonię. Popierają bezwarunkowo w zasadzie w tym sporze o te nieszczęsne wyspy, co to jest często komentowane. Ale problemem do porozumienia między Koreą a Japonią jest właśnie polityka historyczna. I w to grają Chiny. Ostatnio nawet w czasie wizyty chińskiego prezydenta w Niemczech on chciał złożyć wizytę w memoriale Holokaustu właśnie po to, żeby podkreślać tą politykę historyczną, bo dobrze sobie Chińczycy znają sprawę, że im będzie ważniejsza ta polityka historyczna, tym będą większe rozbieżności między Japonią i Koreą i tym bardziej pokrzyżuje to plany Amerykanów. Jak ta podróż się ma do kryzysu ukraińskiego? Mam takie wrażenie, że Stany Zjednoczone nie mogą do końca zniechęcać Chin, bo zniechęcając Chiny, wpychają je niejako w ręce Rosji, prawda? I Rosja może z tego skorzystać. Czy to jest, czy w ogóle to w takim kontekście można rozważać, tę wizytę również? No tu dostawiamy do stołu kolejną szachownicę, którą jest Rosja i kolejną pomniejszą szachownicę, którą jest Ukraina. Jaki wpływ ma Ukraina na te wydarzenia? No ja zaskoczę ciebie i państwa, uważam, że żadne. Dlatego, że uważam, że Amerykanie podjęli taką decyzję, że ich strategicznym rywalem, czy strategicznym wyzwaniem, bo nikt nie lubi takich określeń jak rywal, czy przeciwnik, czy oponent, no są Chiny, tak? Więc Ukraina niewiele tutaj zmienia. To, co zmienia Ukraina, to to, że na sąsiadów Chin pada jeszcze większy strach, bo Rosja przetestowała, czy pokazała, co można zrobić. To pokazał Władimir Putin. Można wejść do jakiegoś kraju, dokonać aneksji terytorialnej i co się dzieje? No, na razie niewiele. Nic się nie dzieje. No to teraz Japończycy, Koreańczycy może mniej, ale Wietnamczycy również. To akurat szachownica, która jest nieobecna, czy jakoś jest tam w tle tej symultany, zadają sobie to samo pytanie. No co będzie, jeżeli Chiny zrobią to samo, co Rosja? No jeżeli tu nie zareagowano na Krymie, czy na Ukrainie, ta reakcja jest taka słaba, wobec Chin chyba nie należy się spodziewać, że ta reakcja będzie mocniejsza. Więc w tym sensie Ukraina jest, no budzi niepokój wśród tych wszystkich krajów azjatyckich, które no, nie wiedzą, jak, do czego doprowadzi ten wzrost chińskiej potęgi, też także militarnej, nie tylko gospodarczy. Dziękuję bardzo. Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja był moim gościem. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia. To jest bez wątpienia jeden z najgłośniejszych i najbardziej emocjonujących procesów sądowych naszych czasów. W sądzie w Pretorii zakończyły się zeznania Oskara Pistoriusa, do niedawna ikony sportu, mistrza igrzysk paraolimpijskich, dziś podejrzanego o zastrzelenie z premedytacją swojej dziewczyny. Ale Pistorius to nie jedyny celebryta tego niezwykłego procesu. Więcej uwagi mediów przyciągnął bezwzględny prokurator. Choć najważniejszą postacią w tej historii może być zupełnie kto inny. O szczegółach Agata Kasprolewicz. Ta scena, która rozegrała się na sali sądowej w Pretorii, przyniosła mu przydomek Bull Terrier. Wszystko zaczęło się, kiedy Oskar Pistorius oświadczył, że nie chciał zabić swojej narzeczonej, ani nikogo innego. Wtedy do akcji przystąpił prokurator Gary Nell z pytaniem. Popełniłeś błąd? You killed a person. Nie, zabiłeś człowieka. Popełniłem błąd. You killed Riva Stenkom, that's what you did. I made a mistake, my lady. You're repeating it. Powtarzasz to trzeci raz, a ty ją zabiłeś. Zastrzeliłeś i zabiłeś. You killed her. You shot and killed her. Po tych słowach prokurator Nell włączył film, na którym Oskar Pistorius strzela z kolegami do arbuzów. I powiedział. What we can see there is... To, co teraz widzimy, to efekt, jaki amunicja miała na arbuza. Arbuz eksplodował. Wiesz, że to samo stało się z głową Rivy? Eksplodowała. To popatrz teraz. W tym momencie na ekranie pokazało się zdjęcie zmasakrowanej głowy Rivy Steenkamp. Na to Pistorius zdołał już tylko odpowiedzieć. Ja tam byłem, nie muszę teraz patrzeć na zdjęcia, wszystko pamiętam. Wtedy właśnie prokurator Gary Nail został oficjalnie nazwany przez światowe media bullterrierem, pitbullem sali sądowej. Dużo bardziej żartobliwie do prokuratora Nella podeszli dziennikarze jednej z południowoafrykańskich stacji radiowych. They call me Harry Nell, and I am mad as hell. And when I get you on the stand, I will make you tell. I don't have... Bo w RPA takie sceny w sądzie to codzienność, mówi znany południowoafrykański prawnik Lelewyn Kurt-Lewis. Dla mnie to nie było nic dziwnego. Zdziwieni są tylko dziennikarze, którzy nie znają naszego systemu sądowniczego. Ale w RPA pokazywanie w czasie procesu zdjęć z miejsca zbrodni to coś zupełnie normalnego. Takiego zachowania uczą nas na studiach prawniczych. Ostrej konfrontacji, wręcz ataku. To nie jest zawód dla słabeuszy. Tu trzeba umieć zadawać ciosy i umieć je przyjmować. Tę taktykę do perfekcji godnej mistrza opanował prokurator Gary Nail w trakcie swojej 30-letniej kariery, której punktem zwrotnym był proces w sprawie zabójstwa bohatera walki z apartheidem Chrisa Hani. To był rok 1993. W tym czasie kobieta, która będzie miała decydujące słowo w sprawie Oskara Pistoriusa, sędzia Tokazile Matilda Masipa, nie marzyła jeszcze, że pewnego dnia założy sędziowską togę, mówi Jane Lipman, autorka filmu o 7 najważniejszych kobietach sędziach w dziejach RPA. You know, Judge Masipa was the second black woman. Masipa była drugą czarnoskórą kobietą w historii naszego kraju, która została sędzią, a pochodzi z Soweto. W czasach apartheidu to był taki ogromny obóz dla czarnej siły roboczej, symbol rasistowskiego wyzysku. I ona tam właśnie mieszkała, doświadczając wszystkich trudów życia w czasach apartheidu. Walczyła o możliwość studiowania prawa, co dla czarnej kobiety w tamtych czasach było niezwykle trudne. Ale zanim udało się jej zostać prawnikiem, pracowała na przykład w barze w Johannesburgu. Musiała być niezwykle zdeterminowana i twarda. O tym, jak długa i trudna była droga Masipy, najlepiej świadczy fakt, że adwokatem została dopiero w wieku 47 lat. Sędzią Sądu Najwyższego 51. W ciągu 16 lat praktyki sędziowskiej zasłynęła z bardzo surowych wyroków dla przestępców, którzy dopuścili się przemocy wobec kobiet. W zeszłym roku skazała na 252 lata więzienia notorycznego gwałciciela i złodzieja Sheparda Moyo, podkreślając, że najgorsze jest to, że do zbrodni dochodziło w domu, miejscu, w którym każda południowoafrykańska kobieta powinna się czuć bezpiecznie. W ten sposób sędzia Masipa walczy z jednym z najgorszych przekleństw RPA, mówi Kelly Phelps, prawniczka z Uniwersytetu w Cape Town. Przemoc przeciw kobietom w południowej Afryce to jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć nasze społeczeństwo. To, że jest na porządku dziennym, to hańba dla naszego kraju. I dziś ta właśnie kobieta, czarnoskóra kobieta, wypowie ostatnie decydujące słowo w jednym z najgłośniejszych procesów w historii RPA, w którym zarówno prokurator, adwokat, jak i oskarżony o zabicie kobiety to biali mężczyźni. To jest symbol zmian, które zaszły w RPA po obaleniu apartheidu. Przecież jeszcze nie tak dawno widok czarnej kobiety w sędziowskiej todze był po prostu nie do pomyślenia. Dla mnie osobiście, jako dla prawniczki wykonującej zawód w tym kraju, to powód do prawdziwej dumy. Sędzia Masipa na wniosek prokuratora zarządziła przerwę w procesie Oskara Pistoriusa, który ruszy ponownie 5 maja. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. W Rio de Janeiro ponownie doszło do rozruchów, dwukrotnie w tym tygodniu. Najpierw we wtorek po śmierci tancerza Douglasa Pereiry i później wczoraj w trakcie jego pogrzebu mieszkańcy ubogiej dzielnicy Pavão Pavãozinho, sąsiedzi Pereiry, oskarżają policję o zabicie go. To wszystko jest kolejnym epizodem w toczącej się od miesięcy, nawet od lat, nasilającej się przed Mistrzostwami Świata wojnie między mieszkańcami faweli i policją oskarżaną o przemoc wobec biedoty brazylijskiej. Jest ze mną Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od okoliczności śmierci tego człowieka, bo no, sąsiedzi twierdzą, że po prostu został zatłuczony przez policjantów. Okoliczności tej śmierci są niejasne w tej chwili, to znaczy wiadomo, że toczą się walki w fawelach. To nie do końca są walki między mieszkańcami a policjantami, ale między mieszkańcami, gangami narkotykowymi i policjantami. Oczywiście z założenia policja powinna walczyć z gangami. Padają niestety ofiary także wśród osób niezwiązanych z gangami i taką osobą jest właśnie ten tancerz znany, zresztą w Brazylii także dlatego, że występował już w bardzo znanej telewizji Globo, która jest największą telewizją brazylijską. I rzeczywiście nie wiadomo tak naprawdę, co się stało. Policja twierdzi, że z powodu wypadku, że upadł i dlatego zginął. Natomiast mieszkańcy faweli twierdzą, że został pobity przez policję, aż zmarł, dlatego że wzięła go za kogoś innego, za jednego z przestępców. Proszę opowiedzieć o tej sytuacji w fawelach, bo władze nazywają to pacyfikacją, czyli doprowadzaniem do normalności, do stanu pokoju, prawda? Te fawele, które prawdą jest, że są w dużym stopniu zdominowane przez gangi i przestępców. Zdominowane są i zdominowane były, natomiast to się zmienia moim zdaniem na lepsze, choć oczywiście proces ten jest bardzo trudny. To jest tak, że za 2 miesiące odbędą się mistrzostwa, za 2 lata olimpiada i oczywiście pacyfikowane są te fawele, które są w największych miastach, gdzie są stadiony. Natomiast ten proces trwa już od lat. I tu chodzi o to, żeby ułatwić życie mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom Brazylii, między innymi tym, którzy mieszkają w fawelach. Ten proces ma swoje dobre i złe strony. To znaczy jest wiele faweli, gdzie rzeczywiście wprowadzono pewien pokój, gdzie rozwija się infrastruktura także, gdzie ludzie czują się już bezpiecznie, gdzie nawet turyści mogą wejść bez strachu. Natomiast te zamieszki cały czas trwają. Ta fawela, o której mówimy dzisiaj, była teoretycznie spacyfikowana już 4 lata temu. Tylko, że policja twierdzi, że te gangi wracają i że próbują odbić teren. To jest fawela, która znajduje się w najlepszym miejscu w Rio de Janeiro, pomiędzy Ipanemą i Copacabaną, czyli tak naprawdę najbardziej znane miejsca i plaże na świecie. I tam gangi narkotykowe mogą bardzo wiele ugrać, więc siłą rzeczy wracają i nie chcą tak łatwo się poddać. Jaki jest stosunek mieszkańców tych faweli do tego procesu pacyfikacji i do policji? Za każdym razem to zależy od konkretnej faweli, od konkretnej policji. Najpierw wchodzą jednostki specjalne, które w bardzo brutalny sposób rozprawiają się z gangami i niestety giną wówczas często osoby niezwiązane z tymi gangami, ale też są jednostki policji pacyfikującej tak zwanej, czyli tej, która jest łagodna i która z tymi ludźmi ma współpracować. Często tak jest, choć oczywiście mówi się o tym, że na przykład każdy chłopiec w takiej faweli traktowany jest jako potencjalny przyszły przestępca i policja nie jest zawsze łagodna. W ogóle policja w Brazylii słynie niestety z tego, że jest brutalna i to wymaga tak naprawdę lat zmian. My mówimy o poważnych zarzutach, to znaczy zarzuca się, jakieś tam statystyki czytałem w zeszłym roku, zarzuca się, że policja zabiła 2000 ludzi. Tak. Co roku średnio w Brazylii z rąk policji ginie 2000 ludzi, ale możemy to odwrócić i pokazać od drugiej strony, to znaczy w minionym tygodniu odbył się protest policji w Salwadorze i natychmiast w dramatyczny sposób wzrosła przestępczość w tym mieście. To już nie tylko grabieże, ale tam 39 ofiar śmiertelnych w ciągu kilku dni padło. Czyli policja oczywiście jest brutalna, ale z drugiej strony jest absolutnie niezbędna i jednak zabezpiecza mieszkańców Brazylii. To wszystko oczywiście dzieje się w kontekście tak jak powiedziała pani przed chwilą, mistrzostw świata, które się zbliżają i które wygląda, przynajmniej według doniesień medialnych, są kompletnie nieprzygotowane. Ciągle mamy 3 stadiony niegotowe. Ludzi, którzy co jakiś czas występują w mediach na czele z wielkim gwiazdorem, wielkim mistrzem świata, Romario, który ich zbiera pod swoje skrzydła i mówi, to jest bez sensu, żeby Brazylia organizowała te mistrzostwa. Jaka jest realnie atmosfera wśród Brazylijczyków? No, ta atmosfera się zmienia. Kiedy rok temu rozpętały się te manifestacje przeciwko mistrzostwom, była bardzo niekorzystna i rzeczywiście Brazylijczycy byli przeciwni temu, co jest oczywiście nie dziwi, ponieważ kraj, który jest tak bardzo dotknięty rozwarstwieniem społecznym, gdzie 500 lat historii doprowadziło do naprawdę olbrzymiego ubóstwa rzesz ludności i nawet ostatnie 10 lat, które bardzo pomogły Brazylii. O tym ciągle zapominamy. Tam miliony ludzi wyszły z biedy. Wydatki na edukację, na służbę zdrowia rosną szybciej niż w większości krajów OECD. Co jest bardzo pozytywne, no ale oczywiście zmiany nie są... Nie zapominamy, nie zapamiętamy o Luli, który miał takie poparcie jak w Korei Północnej liderze, tak, tylko, prawda? Że to tylko, demokratyczny. Że to było prawdziwe, tak. Oczywiście demokratyczny prezydent, zresztą jego zastępczyni, mimo tych olbrzymich strajków, cały czas jest uważana za jedną z głównych kandydatek na następną elekcję, prezydencję. Natomiast, no... Wiadomo, część Brazylijczyków się sprzeciwia, ale wychodzą cały czas na ulicy, ale też to poparcie dla manifestacji przeciwko mundialowi też spada. Ono rok temu wynosiło 80%, a w tej chwili wynosi 32%. To jest poparcie dla manifestacji przeciwko mundialowi. Czyli no ja myślę, że to będzie wielkie święto piłki nożnej w Brazylii. Oczywiście te wydatki są bardzo kontrowersyjne. No właśnie, skąd one się biorą? 4 miliardy... dolarów mają kosztować te mistrzostwa. Wyliczono, że 62 miliony każdy mecz będzie kosztował. W takim kraju jak Brazylia, jak ludzie się o tym dowiadują, no to nie jest specjalnie dziwne, że się denerwują. Ja myślę, że w każdym kraju by się denerwowali. To jest dwukrotnie więcej niż było w Niemczech i w RPA, o ile wiem. Tutaj te wydatki biorą się z tego, że Brazylia przesadziła, to znaczy na przykład to, że organizują mistrzostwa aż w 12 miastach. Niektóre z tych miast w ogóle nie potrzebują stadionów, takich jak Manaus czy Brazylia. Rzeczywiście tam normalnie... Jest szansa, że się rozegra 4 mecze, tak, i one... i to będzie koniec. Te stadiony istnieć. Właściwie nie funkcjonują. W ciągu roku przychodzi tam na mecze ligowe około kilkudziesięciu, kilkuset osób, a to są stadiony na kilkaset tysięcy. Olbrzymie też są wydatki na obronę tych mistrzostw, to znaczy ochronę. Szacuje się, że 600 milionów euro zostanie wydane tylko na to, żeby było dobrze chronione. Będzie 170 tysięcy mundurowych chroniło. 4 razy więcej mundurowych w Rio de Janeiro będzie ochroniało te mistrzostwa niż rok temu Puchar Konfederacji. A jaki jest największy problem organizacji? Czy to jest brak infrastruktury, czy to są zamieszki, czy to jest właśnie ten brak wsparcia ludzi? Jak pani to ocenia? Ja myślę, że wszystko naraz. Przede wszystkim brak infrastruktury i ten błąd, o którym powiedziałam. Takie przesadne założenie, że Brazylia pokaże się jako niewiarygodne mocarstwo i zorganizuje to aż tyle my pamiętajmy, że jeszcze w zanadrzu jest oczywiście olimpiada, prawda, za 2 lata i tutaj tak. też... W Rio de Janeiro. W Rio de Janeiro. Mhm. I tutaj też mówią specjaliści, że to jest moment, w którym na przykład londyńska olimpiada była przygotowana w 60%, to znaczy na 2 lata przed samym terminem igrzysk. W Brazylii to jest 10% i nic nie wskazuje na to, żeby to miało ruszyć jakoś z kopyta. Myślę, że ruszy po mundialu, który już jest dobrą lekcją dla Brazylii. Myślę też, że trochę inne standardy panują w Ameryce Łacińskiej niż w Europie i nie powinniśmy się obawiać. Jestem przekonana, że Brazylijczycy zdążą. Może będą pewne opóźnienia, tak samo jak mówi się, że pierwszy mecz mundialu w São Paulo odbędzie się na stadionie nie do końca gotowym. To znaczy jedna z trybun prawdopodobnie będzie jeszcze zamknięta, ale... mecz się odbędzie, więc nie musimy się chyba aż tak bardzo obawiać. A skąd się biorą, pani zdaniem, te medialne zapowiedzi katastrofy? No bo rzeczywiście jakby posłuchać... Zresztą ja sobie przypominam, że to praktycznie przed każdymi mistrzostwami, które się nie odbywają albo w Niemczech, albo w Anglii, to się mówi, że wszystko się zawali. Tak samo było przed Euro w Polsce, tak samo było przed mistrzostwami świata w Republice Południowej Afryki. Nic się nie zawaliło, wszystko się odbyło. Może my po prostu strasznie przesadzamy nie doszacowujemy na przykład pasji Brazylijczyków dla piłki nożnej. No, pasja Brazylijczyków na pewno pomoże. Ja myślę, że ten problem jest szerszy, to znaczy wychodząc już poza Brazylię, że to dotyczy też samej organizacji, takiej jak FIFA, która zarabia naprawdę na tych mistrzostwach zawsze bardzo dużo. To jest główny zresztą zarzut trochę protestujących. Natomiast nie dzieli się z krajem, który organizuje takie mistrzostwa i ten kraj ponosi wszelkie koszty. No, ale cóż, myślę, że Brazylijczycy zdążą i że zawsze media wolą widzieć bardziej czarną stronę i ona jest bardziej interesująca, no ale na przykład w Trójce często rozmawiamy i pokazujemy, że jednak wszystko jest możliwe. Czekamy na Mistrzostwa Świata, wspaniałe Mistrzostwa Świata na pewno w Brazylii. Dziękuję bardzo. Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis była naszym gościem. I to już wszystko w tym raporcie o stanie świata. Zofia Kruszewska, Katarzyna Borowiecka, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. I na koniec jeszcze Rita Ribeiro. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde, angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wyjeżdżam na majówkę i... Szukam dobrej oferty na coś do czytania. Czyta pan w moich myślach. I chciałam.